بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. O'tgan hadis darsimizda Imom Navoiy rahimahullohni 40 hadislardan dars qilayotgan edik. 5-chi hadisga keldik. 5-chi hadis an ummul mu'minin ummi Abdullah Aisha radhiyallohu ta'ala anha annaha qalat qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مؤمنلارning onasi Ummu Abdulloh Oyisha onamiz radhiyallohu anhadan kelgan rivoyatda u kishi aytadilarki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilar kim bizning dinimizda shariatimizda undan bo'lmagan biron bir narsani keltirib chiqarsa paydo bo'lsa u o'ziga qaytariladi qabul qilinmaydi. Bu rivoyatni Imom Buxoriy va Imom Muslim keltirganlar va Imom Muslimning rivoyatlarida kimki biz buyurmagan amalni qiladigan bo'lsa u albatta o'ziga qaytariladi, rad etiladi, qabul qilinmaydi. Demak, biz Alloh subhanahu va taologa biz uchun shariat qilib bergan, qo'yib bergan narsalar bilan ibodat qilishligimiz farz ekan. Biz o'zimizcha Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam olib kelgan narsaga qarshi bo'lishimiz yoki sunnatga xilof ravishda amal qilishimiz va hamda o'tgan salaf solihlar qilmagan biron bir narsani dinda chiqarishga tamoman haqqimiz yo'q ekan. Bu hadisni rivoyat qilgan kishi yuqorida aytganimizdek Ummul mu'minin Oyisha radhiyallohu anha Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning qizlari. Bu kishi yoshlik chog'larida musulmon bo'lganlar. Sahihda kelgan rivoyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u kishiga 6 yoshlarida uylanganlar. Yana sahih rivoyatda kelgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamizdan boshqa bironta bikr ayolga uylanmaganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Oyisha onamizga kirganlarida u kishi Oyisha onamiz 9 yoshda bo'lganlar. U kishi juda ham olima va faqih ayol bo'lganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan 3210 ta hadisni rivoyat qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga eng suyukli insonlarni biri bo'lganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam olamdan o'tganlarida Oyisha onamiz 18 yoshda qolganlar. Oyisha onamiz 58 yoshda ko'pchilik ulamolarning nazdida Ramazon oyining 17-chi kechasi seshanba kuni olamdan o'tganlar va daqiyaga dafn qilinganlar. Hadisning manzilati. Imom Navoiy aytadilarki, "Hada al-hadith qa'idatun 'azimatu min qawa'id al-islam wa huwa min jawami'i kalimihi sallallohu alayhi va sallam." Bu islom qoidalaridan bo'lgan eng katta bir qoida va asosdir mana shu hadis deydilar. Bu hadis payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamni ko'p so'zlar va ma'nolarni o'ziga jamlagan so'zlarning biridir dedilar. Yana aytadilarki, "Hada al-hadithu mimma yanbaghi hifzuhu va isti'maluhu fi ibtal al-munkarat va isha'atu al-istidlal bihi." Bu hadisni yodlash, hifz qilish va hamda munkar ishlarni bekorga chiqarishda ishlatish va hamda bu hadis bilan dalil keltirishni hamma yoqqa tarqatish, o'rgatish lozimdir dedilar. Hafiz ibn Hajar rahimahulloh aytadilarki, "Hada al-hadith ma'dudun min usul al-islam va qa'idatun min qawa'id ad-din. Fa inna ma'nahu man ikhtara'a fi ad-din ma lam yashhad lahu aslun min usulihi fala yuntafatu ilayh." Bu hadis islomning asoslaridan deb sanalgan va hamda islom asoslari va qoidalaridan biridir. Chunki uning ma'nosi dinda kim din asllaridan birontasi guvohlik bermagan narsani keltirib chiqarsa, ixtiro qiladigan bo'lsa, unga tamoman qaralmaydi, deydi Ibn Hajar. Turaqi aytadiki, "Hada al-hadith yasluhu an yusamma nisf adillati shar'a, li'anna al-matluba bid-dalil ithbat hukmin aw nafyuhu. Wa hada al-hadith muqaddimatun kubra fi ithbat kulli hukmin shar'iyyin aw nafyihi." Bu hadis shariat dalillarining yarmi deb atalsa bo'ladi. Ya'ni shariatning yarmi mana shu deydi. Chunki dalildan talab qilingan narsa bironta shar'iy hukmni isbotlash yoki bironta hukmni rad etish. Demak, bu shar'iy bironta bir hukmni isbotlash uchun yoki bironta bir shar'iy dalilni hukmni rad etish uchun asosiy asosdir. Muqaddimatdir. Ibn Rajab rahimahulloh aytadiki, "Wa hadha al-hadith aslun 'azimun min usul al-islam, kama anna hadith al-a'mal bin-niyyat" ميزان للأعمال في باطنها وهو ميزان للأعمال في ظاهرها. ابن رجب رحمه الله تذكر كي بو حديث إسلام أصل لرنين بردار دار. شنين ديك عمل لرنين بارجس نيات لرنين قبول بولاد ياكي صحيح بولاد ديگن حديث بو عمل لرن باطني عمل لر وچون منشو حاضر كي حديث إنما الأعمال بالنيات ترازدر دار. يقارده كي آيشة آنمزنين حديث لرئيسه zohiriy tashqi biz ko'radigan amallar uchun mezon tarozi deydi. Hadisning mavzusi, hadis nima to'g'risida gapiryapti? Hadis sunnatga ergashishligimiz vojib ekanligini bayon etyapti. Bid'atni keltirib chiqarishlik harom ekanligini bayon etyapti. Alloh subhanahu va taolo dinini hifz himoya qilish uchun juda ko'p vasilalarni, vositalarni qilib bergan. Shulardan eng muhimi bid'atlardan odamlarni qaytarishlik. Allah subhanahu wa ta'ala aytadiki, "Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'dam bihi Allah", balki mushriklarni Alloh buyurmagan narsalarni ularga shariat qilib bergan shiriklari, xudolari bordir. Bundan boshqa oyatlar ham bor, bundan boshqa hadislar ham bor. Bu hadislar va oyatlar bid'atdan tamoman qaytaradi. Buning sababi dinning o'zgarib ketishligiga asosiy sabab dinning asoslari, belgilarini yo'q bo'lib ketishligiga sabab insonlar Allohga shirk keltirishga tushib ketishlari. Bu narsalarga sabab, ya'ni shirk keltirishga ham sabab, ya'ni odamlarning orasida bid'at tarqalib ketishligi. Demak, dinning o'zgarishligi, asoslarni yo'q bo'lib ketishligi, odamlarni shirkka borib-borib tushib ketishligiga sabab nima ekan? Bid'at odamlarning orasida tarqalib ketishligi. Alloh taoloning dinini haqiqiy bilgan insonga yashirin emas. Birinchi bor yer yuzida paydo bo'lgan shirk bu bid'at sababli bo'lgan. Imom Buxoriy rahimahulloh o'zlarining sahihlarida Abdulloh ibn Abbosdan keltirgan rivoyatda Alloh taoloning so'zida va qalu la tadarunna alihatakum va la tadarunna waddan va la suwa'an va la yaghutha va ya'uqa va nasra. Sizlar hargiz u xudolaringizni tark qilmanglar deb Nuh alayhissalomning qavmi. Vadni ham, suvani ham, yag'ufni ham, ya'ufni ham, nasrni ham hargiz tark qilmanglar dedilar. Ibn Abbos aytadilarki, bu Nuh alayhissalom qavmidagi solih odamlarning nomlari edi dedilar. Ular o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin shayton kelib ularning qavmlariga shunday vahiy qildi, ya'ni o'rgatdi. Ular o'tiradigan joylar, majlislar bor-ku dedi. O'sha joylarga o'sha odamlarning haykallarini qo'yinglar-da, o'shalarning nomi bilan palonchini haykali, tugunchini haykali deb qo'yib qo'yinglar dedi. Shayton o'rgatdi. Nimaga? Ularning suratini ko'rganda, haykalini ko'rganda ular qanday ibodat qilishini sizlar ko'rib turasizlar, esingizga olib turasizlar. Ular qanchalik salohiyatli insonlar, taqvoli insonlar ekanligini esga olib turasizlar dedi. Boshqa narsani o'rgatmadi. Shayton birinchi shu narsani ularga yoqdi. Chiroyli qilib ko'rsatdi. Keyin aytdiki, ularning nomi bilan atab qo'yinglar, palonchining nomi, palonchining haykali deb qo'yinglar. Nimaga? Ularni ko'rganda esga olishadi. Shu bilan ular ibodatga kirishib ketishadi. Ya'ni ibodatlarni ziyoda qiladi. Chunki esga oladi, "O, palonchi odam shunchalik ibodatli, taqvodor, Allohdan qo'rqadigan, shu kechalari ibodat qilib chiqadigan odam edi" deb uni esga olganda, u ham shu harakatga kirib ketadi. Ular shunday qilishdi. Ibn Abbos aytadilar-ki, ular shunday qilishdi, lekin ularga ibodat qilinmadi. Ularni haykallarga ibodat qilishmadi. Hatto ular o'tib ketishdi. Haligi shu haykallarni qo'ygan avlodlar bular ham yo'q bo'lib ketishdi. Keyin ular to'g'risidagi ma'lumotlar sekin-sekin borib yo'qoldi. Yana birinchi avlod o'tdi, undan keyin Allohni qo'yib o'sha haykallarga sig'inib ketishdi. Qarang, odamlar birinchi avlod bu narsalarni chiroylik sanadi. U chiroyli narsa. Haqiqatda shayton ularga kelib turib o'rgatdi. Qaraganda bu ularga ibodat qilayotgani yo'q. Lekin chetda turadi, nima zarari bor? Suratini qo'yib qo'yadi, palonchining nomi bilan turibdi. Palonchining nomi, palonchining haykali hech qanday ziyon yo'q. Turibdi. Shunday narsani paydo qildi. Avvalgi avlod shuni chiroyli deb sanadi. Ular o'ylashdiki, bu ibodatga bizni qiziqtiradi. Ko'rganimizda ibodatimiz ko'payadi. Haqiqatda qarasangiz, illat yaxshi. Chunki shuni ko'rganda ibodati ziyoda bo'lib ketyapti. Bu narsa borib-borib shirkka ularni tushirib qo'ydi. Chunki ularning amallari avvalda ular maslahat deb bilishdi. Hozir ham ko'p masalan nimalar, domlalar mana bu maslahat, mana bu maslahat deb, maslahatni manfaat deb odamlarga foydali, mana bu narsani qilsak bo'ladi, saylovga odamlarni chaqiradi, hozir foydasi bor, keyin masalan podshoni hozir saylasak, go'yoki ularcha murtad nimalarni saylaymiz deydi. Undan keyin sekin-sekin odamlarga o'rgatadi, maslahati bor, foydasi bor. Ertaga bizga hamma yo'lni ochib beradi deydi. Madrasalarni ochib beradi, ko'rmayapsizlarmi? Foyda bormi? Foyda bor. Lekin bu narsalar Alloh taolo vahiy qilgan narsalardan emas edi-da. Balki bu shayton ularga ko'rsatib bergan narsa edi. Shaytonning maqsadi nima? Shaytonning maqsadi sekin-sekin ularni olib chiqish. Maqsadi ularni dindan, Allohning dindan chiqarish edi. Shunga sekin-sekin olib boradi. Endi bid'atning asllari bor. Qadimda bid'atning asllari 5 ta bo'lgan. Rofiziylik, xavorijlik, jahmiylik va qadarni inkor qilish va irjolik, murjiyalik. Mana shu 5 ta bid'atning asli bo'lgan. Ibn Taymiyya rahimahulloh aytadilarki, bir inson ahli havodan, bid'atchilardan hisoblanadigan bid'at deydi. Bu sunnatni biladigan olimlarning nazarida bu Qur'on va sunnatga muxolif kelish kerak. Qur'on va sunnatga muxolif keladigan bo'lsa, u odam bid'atchi bo'ladi, buni qilgan amali bid'at bo'ladi. Masalan, xavorijlarning bid'ati deydi, rofiziylarniki deydi, qadariylar, murjiyalar. Imom Zuhriy aytadilarki, endi bu to'g'risida ko'pincha burunda aytilgan rofiziylar to'g'risida ham ko'p aytildi, xavorijlar to'g'risida ham aytilgan, qadariylar hozirgi paytda pastga yo'qolib ketdi. Lekin murjiyalar hozir asosan musulmonlarga yetgan katta balo bo'ldi. O'sha uchun ozgina murjiyalar to'g'risida men sizlarga aytay. Imom Zuhriy aytadilarki, "Mabtu di'a fil islam bid'atun hiya adarru ala ahlihi min hadihi", ya'ni irjo'. Ya'ni islomda deydi, musulmonlarga bu irjo murjiyalikdan yomon ziyoniroq bid'at chiqmagan. Eng zararli, eng ziyonli bid'at nima? Bu murjiyalik. Sharikul Qodi bu murjiyalarni zikr qilib aytadiki, "So'yla nazr ibn Shamil an al-irja", faqala zalika dinun yu'jibul muluk. Nazr ibn Shamildan so'rashdi, "Irjo nima? Murjiyalik nima?" deb so'rashganda u kishi aytdiki, "Ha, bu podsholarga yoqadigan din." Podsholarga yoqadigan din. Hozir qarasangiz, murjiyalar qaysi joyga borsa, o'rnashib ketaveradi. Amerikaga borsa ham joylashib ketadi, Shvetsiyada ham joylashib ketyapti, Turkiyada ham joylashib ketyapti. Qayerga borsa, ularni dini yoqadi. O'sha podsholarni saylashga chaqiradi. Yoqadi ularga. O'sha joyning rangiga tushib ketadi. Sharikul Qodi murjiyalarni zikr qilib aytadiki, "Hum akhbatu qawm" deydi. "Hasbuka bir rafidati khubthan, walakinnal murji'ata yakzibun 'ala Alloh" deydi. Ular eng xabis qavm deydi. Rofiziylarning xabislari sanga yetarli deydi. Lekin murjialar deydi, ular Alloh taologa yolg'on gapirishadi. Imom Avzoiy aytadilarki, "Kan Yahya ibn Abi Katir va Qatada yaqulan, laysa shay'un min al-ahwa'i akhwaf 'indahum min al-irja'." Yahya ibn Katir va Qatada aytadilarki, havo, ya'ni bu bid'atlarning ichida salaf ulamolari uchun irjodan, murjialikdan ko'ra qo'rqinchliroq narsa bo'lmagan. Eng qo'rqinchli narsa murjialarning aqidasi bo'lgan. Imom Ahmad, Tajuri, Larkay ibn Battar rivoyat qilganlar. Mughira ibn Utaybadan, Sa'id ibn Jubaydan keltirgan rivoyatda aytadilarki, "Al-murji'atu yahudul qibla." Murjialar bu ahli qiblaning yahudiylaridir. Ahli qiblaning yahudiylari murjialar. Buni Abdulloh ibn Ahmad ibn Hanbal rivoyat qilganlar, Larkay yana shunday ibn Battar. Bular hamma rangga kirib ketishadi. Va sizlarga bitta misol keltiraman. Hozir kufr diyoriga kelib odamlar qay darajaga yetgan. Kofirlar diyorida turib, murtadlar o'zini qizlarini hatto qanchalik siyosiy ongi oshganini maqtab bitta yozganman, sizlarga o'qib beraman. Aytadiki, bugun qizim maktabdan xomush keldi. Nega xomushsan qizim deb so'rasam, dadajon, nega Donald Trump kabi kishilar prezidentlikka nomzod bo'ladi deydi. Hatto hurmat bilan bir kofir, bir Lutini, "Men musulmonman" deb aytgan, soqoli bor mana shuni yozgan bodani necha marta men nimada Facebookda tortishganman. O'sha qarasangiz, mana shu darajada odamlar dindan chiqib ketdi. Hijrat nimasi bilan Amerikaga yoki Shvetsiyaga yoki boshqa joylarga borib, ya'ni kufr diyorlariga borib, o'sha joyning rangiga qanchalik odamlar kirib ketayotganlarini ko'rsak bo'ladi. Aytayaptiki, agarda u kishi prezident bo'lsa, men bu yerda yashagim kelmayapti deb qoldi. Shunda kamina, ya'ni o'zini aytayaptiki, qayerda yashaysan, agarda Donald Duck yutsa desam, qizim Kanadaga ketamiz. U yerda qochoqlarni yaxshi ko'rishadi. U yerda Amerikadan yaxshi deb aytayapti. men qizimdan sen qayerdan shuncha narsani bilasan deb so'rasam, qizimni yoshi 8da deydi. Qizim Amerikadagi siyosiy tizim haqida dars bo'ldi dedi-yu, shu payt bo'g'zimga bir nima tiqilgandek bo'ldi. O'zbekistonda siyosiy fan termini yoki siyosatshunoslik kasbi yo'qotilib borar ekan, Amerikadagi xususiy maktabning 2-sinf o'quvchisi ham siyosat nima ekanligini bilishligidan xijolat bo'ldi u. Darhol qizimga har doim dang yutsa, u holda Kanadaga ko'chamiz deb qo'ydi. Bu soqoli bor murji'a hozirgi kunda Shvetsiya boshqa joyga hijrat qilib, mana shu holatga yetgan odamlarning bittasiga misol. Bunday narsalarni ko'rgandan keyin Alloh taologa kecha kunduz biz hamdu sano aytishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo bizlarga shunchalik ne'matni berib qo'yibdi. Tinchlik, xotirjamlik, eng birinchi, eng afzal narsa biz uchun iymonimizning rohati. Fisq fasod tamoman yo'q. Alhamdulillah, Alloh taolo bizlarga eng katta narsa, ya'ni xilofat yerini bizga berdi. Alhamdulillah deb aytishimiz kerak. Takbir! Allohu akbar! Bu kufr diyorida yashayotgan kofirlar bilan bir rangga kirib ketgan murtadlarning holiga. Mana shu bitta misol. Bid'atning turlari, bid'at dinda ikki turli bo'ladi. Bu so'zda va e'tiqodda bo'ladigan bid'at. Masalan, Jahmiylarning bid'ati, Mu'tazilalarni, Xavorijlarni, Murji'alarni, Rofiziylarni va boshqa firqalarni so'zlari va e'tiqodlari. Ikkinchisi, bu ibodatda bo'ladigan bid'at. Masalan, Alloh taolo o'rin qo'yib bermagan, Alloh taolo shariat qilib bermagan bironta bir ibodatni qilib Alloh taologa ibodat qilish. Buning qismlari ko'p. Birinchisi, masalan, ibodatni aslida bo'ladigan narsalar. Masalan, umuman shariatda bo'lmagan biron bir ibodatni paydo qildi. Masalan, mashru bo'lmagan, shariatda o'rni bo'lmagan bironta bir namozni yoki ro'zani keltirib chiqadi. Yoki umuman shariatda o'rni bo'lmagan bironta bir hayitni yoki bayramni keltirib chiqadi. Masalan, mavlud kunlari, mavlud qilishadi-yu, asli bo'lmagan narsa. Ikkinchisi, masalan, o'zi o'rni bor shariatda, lekin bunga qo'shmoqchi bo'ladi. Qo'shadi, bu ham bid'at. Masalan, 4 rakatli 5 namozi, asr namoziga 5-chi rakatni qo'shdik. Bu ham bid'at. Uchinchisi, o'rni bo'lgan narsalarni ado qilaman deydi, lekin sifatida unga qo'shimcha qo'shadi. Masalan, o'zi o'rni bo'lgan bir ibodatni sifatiga qo'shimcha qo'shishlik, masalan, zikr. Namozdan keyin biz zikr qilamiz. Buni jamoat bilan zikr qilishlik yoki tarannum bilan odamlar birga qo'shilib zikr qilishlik, bu ham bid'at. Yoki o'ziga ibodatlarda juda ham qattiq turishlik, sunnatdan chiqib ketish darajasigacha, ya'ni nima qilishlik, bu ham bid'at. Yana shunday, masalan, o'zi o'rni bo'lgan ibodatlarga shariat xoslab bermagan bir vaqtlarni xoslashlik. Masalan, Sha'bon oyining yarmida kunduzi roza tutadi, kechasi bilan namoz o'qib chiqadi. Bu aslida yo'q. Rozaning asli bor, qiyom bor, shariatda bor, lekin mana shu kunni xoslab turib, Sha'bonni 15-chi kunini xoslab turib kunduzi roza tutish, kechasi bilan tahajjud o'qib chiqishlik, bu yo'q emas. Endi hadisdagi so'zlar, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Man ahdatha dedilar, ya'ni ibtada, kim bid'at chiqarsa, kim paydo qilsa." Ya'ni Qur'onda ham, sunnatda ham asli bo'lmagan narsani keltirib chiqarsa. Fi amrina deb aytdilar, ya'ni dinimizda, shariatimizda bo'lmagan narsani keltirib chiqarsa. Fa waraddun, ya'ni shuni qilgan odamning o'ziga qaytariladi, gunohi ham unga bo'ladi. Bu hadisdan olinadigan foydalar, birinchisi, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari mu'minlarning onalaridir. Bunga asos Alloh taolo aytadi, "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Mu'minlarga payg'ambar o'zlaridan ham haqdorroqdir. Uning ayollari esa ularning onalaridir dedi. Yani payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mu'minlarga o'zlaridan ham haqdor. U kishining ayollari esa ularning onalari. Ikkinchi foyda, ya'ni insonning bolasi bo'lmasa ham kunyat olsa bo'lar ekan. Ummu Abdullah deb Oysha onamizning kunyalari Ummu Abdullah bo'lgan. U kishining farzandlari bo'lmagan. Farzandi bo'lmagan inson kunya olsa bo'lar ekan. Munkar, yomon narsalarni ko'rganda bekorga chiqarish. Mana shu hadis asl bo'ladi. Ayollarni dinda o'rganishga targ'ib etish. Albatta, erkaklar bunda eng birinchi turish kerak bo'ladi. Yana shunday, ayol kishi yaxshilikka da'vat qiluvchi bo'lish kerak. Erkaklar ulardan oldin bo'lish kerak albatta. Bu hadis, ya'ni dinda paydo qilingan narsalarni, bid'atlarni rad etishlik uchun asldir. Qaysi bid'atni rad qilaman desangiz, uni asli bormi deyilsa, mana shu hadis asl ekan. bid'atchilarga rad etishlik va u bid'atdan tamoman odamlarni ogohlantirish. Bu to'g'risida juda ko'p dalillar kelgan va bid'atlar dalolatdir. Salaf ulamolardan juda ham ko'p so'zlar kelgan, salaflarning so'zlarini keltiriladigan bo'lsa juda ham ko'p. Bularning hammasi bid'atdan uzoqlashishlikka, bid'atdan ogohlantirishga qaratilgan. Alloh taoloning so'zini bajarib turib, ular shunday qilishgan. Alloh taolo aytadiki: "Va idza ra'aytal ladina yaquduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayri wa imma yunsiyannaka shaytanu fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmid zalimin." Agar siz bizning oyatlarimizga sho'ng'ib turgan kimsalarni ko'rsangiz, ulardan yuz o'g'iring. Ular bilan birga o'tirmang dedi. Toki ular boshqa so'z bilan ovora bo'lishsin. Boshqa so'zga o'tib ketishsin. Shungacha ular bilan birga o'tirmang. Agar shayton sizni esingizdan chiqarib qo'yib, ular bilan o'tirib qolsangiz, unda esingizga kelganda tezda zolim qavm bilan birga o'tirmasdan turib keting dedi. Yana shunday hozirgi hadis shu Oyisha onamizning hadislari ham bid'atdan ogohlantirishga asos bo'lar ekan. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarida iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla bid'atin dalala va kulla dalalatin finnar dedilar. Yangi chiqarilgan narsalardan uzoq bo'linglar dedilar. Chunki har yangi chiqarilgan bid'at narsalar zalolatdir va har bir zalolat do'zaxdadir dedilar. Hasan al-Basri rahimahulloh aytar edilarki, bid'atchilar bilan havoga ergashayotgan kimsalar bilan birga o'tirmanglar. Ular bilan talashmanglar ham. Ular gapiradigan bo'lsa, ularga quloq solmanglar dedilar. Bundan keyingi foyda, kim bir narsani dinda chiqaradigan bo'lsa, uning qilgan amallari o'ziga qaytariladi, qabul qilinmaydi. Ulamolar amal va ibodatlar qabul bo'lishligi uchun faqat ikkita shartni aytishgan. Mana shu ikkita shart bo'lsa, qabul qilinadi. Birinchisi albatta ixlos bo'lish kerak. Bunga asos payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari innamal a'malu binniyat. Hamma amallar albatta niyatlar bilan qabul bo'ladi, sahih bo'ladi, durust bo'ladi dedilar. Ikkinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ergashishlik. Bunga dalil hozirgi Oyisha onamiz radhiyallohu anhaning hadislari. Yana shunday amallar qabul bo'lishi uchun albatta Qur'on va sunnatga to'g'ri kelishligi. Agar Qur'on va sunnatga to'g'ri kelmasa, amallarimiz qabul bo'lmaydi. Yana shunday dinda hatto insonning niyati chiroyli bo'lsa ham yangi narsani chiqarishlik harom ekan. Chunki bid'atni chiqarishdan kelib chiqadigan ma'no shariat komil emas degan. Na'udubillah. Va hamda wal'iyadu billah bu shariat batamom bo'lmagan degan ma'noni bildiradi. Bu Qur'onni tamoman yolg'onga chiqarishlikdir. Alloh taolo aytadi: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Bugungi kunda sizlarga diningizni komil qilib berdim deydi. Bu oyat shunga dalolat etadiki, shariatimiz batamom ekan. Komil ekan. Va hamda xaloyiq nimaga muhtoj bo'lsa, albatta shunga shariatimiz yetarlidir. Ibn Kathir rahimahulloh aytadilar: "Hadihi akbaru ni'amillahi ala hadihi al-umma haythu akmala ta'ala lahum dinahum fala yahtajuna ila dinin ghayri." Bu Alloh taoloning bu ummatga bergan juda ham eng katta ne'matlardan biridir. Eng katta ne'matidir. Shunchalik katta ne'matki, Alloh taolo ularga dinini komil qilib qo'yibdi. Ular boshqa dinga hech qachon muhtoj bo'lmaydilar. Bu hadisdan olinadigan yana foyda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga dinning barchasini bayon qilib berganlar. Biron bir narsa qolmagan. Alloh taolo aytadi: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Bugungi kunda sizlarga diningizni batamom komil qilib berdim. Abu Dar al-Ghifari radhiyallohu anhu'dan kelgan hadisda aytadilarki: "Tarakana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa'i illa wa huwa yudhakkiruna minhu 'ilman." Fa qala sallallohu alayhi vasallam: "Ma baqiya shay'un yuqarribu min al-jannati wa yuba'idu min an-nar illa wa qad buyyina lakum." Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bizlarni tark qilib tashlab ketdilar. Havoda bir qush ikkala qanotini qoqib turgan bo'lsa, albatta payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'shandan bizga bir ilmni eslatib aytib ketganlar deydilar. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, jannatga yaqinlashtiradigan biron bir narsa qolmadi deydilar. Do'zaxdan uzoqlashtiradigan biron bir narsa qolmadi, hammasi bayon etilgan sizlarga, aytib berilgan sizlarga. Ibn Majishun aytadilarki, sami'tu Malikan yaqul man ibtada'a fil islam bid'atan yaraha hasana faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Ya'ni Alloh ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dina. Ibn Majishun Imam Malikning shogirdlaridan aytadilarki, Imam Malikdan shunday deb aytib turganlarini eshitdim dedilar. Kim islomda bir bid'atni chiqarib turib, shuni hasana desa, shuni yaxshi deydigan bo'lsa, shuni chiroyli deydigan bo'lsa, u Muhammad risolatga xiyonat qildi degan da'voni qildi. Hasana degan narsa yo'q. Shariat hammasi komil. Chunki Alloh taolo shunday degan, deb Imom Malikdan rivoyat qilyapti. Bugungi kunda sizlarga diningizni komil qilib berdi. O'sha kunda din bo'lmagan narsa bugun hech qachon din bo'lmaydi degandir dedilar. Abu Uthman an-Naysaburi aytadiki, "Man amara sunnata ala nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil hikma. Wa man amara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nafaqa bil bid'a." Aytadiki, kim sunnatni o'ziga so'zlarda va amallarda amir qilsa, nima gapiradigan bo'lsa, albatta sunnatning ko'rsatmasi bilan gapiradigan bo'lsa, nima qiladigan bo'lsa, sunnatning ko'rsatmasi bilan qiladigan bo'lsa, u hikmat bilan gapiradi. Kim havosini o'ziga amir qilib olsa, gapirsa havosi amir bo'lsa, qilsa havosi amir bo'ladigan bo'lsa, unda bid'at bilan gapiradi degan ekan. Sahl ibn Abdullah at-Tusari aytadilarki, qaysi bir inson ilmda biron bir narsani paydo qiladigan bo'lsa, albatta u odamdan qiyomat kunida so'raladi. Agar paydo qilgan narsasi sunnatga to'g'ri keladigan bo'lsa, sog' salomat qoladi, bo'lmasa sog' salomat qolmaydi. Bundan keyingi foyda, albatta odamlarni ogohlantirish uchun, nafratlantirish uchun bid'atni bilishimiz vojib ekan. Shoir aytgan ekanki, "Araf tusharra la li sharri, lakin li tawaqqihi, va man la ya'rifu al-khayra min ash-sharri yaqa' fihi." Men yomonlikni yomonlik bo'lganligi uchun o'rganganim yo'q, undan saqlanish uchun o'rgandim shuni dedi. Kim yaxshilikni yomonlikdan ajratib o'rganmasa, unda yomonlikka tushib qoladi dedi. Yana bundan keyingi foyda, iblisga bid'at ma'siyatdan ko'ra yaxshi ekan. Iblis bid'atni yaxshi ko'radi. Ya'ni Ibn Taymiya aytadilarki, sunnat bilan va ijmo' bilan aytganda dedilar, bu bid'atchilar dedilar, shahvatga ergashgan, shahvoniy ma'siyatga botib ketgan odamlardan yomon bo'ladi. Imom Bag'oviy aytadilarki, qad ittafaqa ulamo'u sunnati ala mu'adati ahli bid'ati va muhajarati. Butun sunnat ulamolari shunga ittifoq qilishganki, bid'atchilarni dushman bilishlik, ularni o'zlarining dushmanlari deb bilishlikka va ularni tamoman tark qilishlikka ittifoq qilganlar. Bundan keyingi foyda, ibodatlarda aslida bu hadar qaytarilgan, mana etilgan. To'xtash kerak. Bir narsani ibodat qilmoqchi bo'lsangiz, albatta uning uchun Qur'on va sunnatdan va ijmodan asl topishingiz kerak. Ibodatning asosi dalil ekan. Biz biron bir ibodat to'g'risida aytadigan bo'lsak, albatta dalil bilan aytamiz. Dalilga asosan shuni qilamiz. Shuningdek, bir narsani bekor qilinadigan bo'lsa, u dalilga asoslangan bo'lsa, albatta unga dalil bilan uni bekor qilamiz. Dalil bo'lsa, o'sha bilan bekor qilinadi. Bo'lmasa bo'lmaydi. Shuning uchun bir narsaning asosi ham birinchi nima bo'ladi? Tavqifiy, ya'ni to'xtaladi. Albatta dalilga, Qur'on va sunnat ijmoga qarab turib. Bir narsani bekor qilinish kerak bo'lsa ham, xuddi shunday Qur'on va sunnat va ijmo dalilga asoslanadi. Boshi ham shu, to'xtatishi ham xuddi shu. Odatlarda asli esa, odatda bu mubohlik. Ya'ni muboh. Masalan, bir odam bir muomala qiladigan bo'lsa, modomiki Qur'on va sunnatga xilof kelmaydigan bo'lsa yoki umumiy qoidalarga xilof kelmaydigan bo'lsa, u muboh. Ibn Taymiya aytadilarki, aslida bu narsa, ya'ni odamlarga qanday bo'lmasin muomala, bu harom emas. Ular muhtoj bo'ladigan, qiladigan ishlarda bu qiladigan muomalalar harom emas dedi. Faqatgina Qur'on va sunnat uning haromligiga ko'rsatma bergan bo'lsa, u muomala harom bo'ladi. Bo'lmasa, bir narsani qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz qilaverasiz. Ibodatchi Alloh taologa yaqin bo'lmoqchi bo'lsalar, qanday ibodat qilmoqchi bo'lsalar, albatta bu unga Qur'on va sunnatdan dalil bo'lish kerak, uning mashru ekanligiga. Lekin odatlar, muomalalar, oldi berdi, yeyish kabi narsalar, bir narsalarni kiyishlik, modomiki ochiq, masalan kofirlarga o'xshashlik, shu kabi nimalar bo'lmaydigan bo'lsa, albatta odat, kiyim, narsalarda bemalollik. Lekin ibodatda albatta aslini birinchi bilishimiz kerak bo'ladi. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.